Middernacht, het begin van zaterdag 28 januari. Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Rutte en VVD-prominent Edith Schippers halen in een gesprek met de Telegraaf hard uit naar de PvdA en GroenLinks, die straks in de Eerste Kamer één fractie vormen. Met het oog op de statenverkiezingen van 15 maart waarschuwt Rutte dat de twee linkse partijen een graai in de portemonnee zullen doen door minstens 9 belastingen te verhogen. De uitspraken zijn opmerkelijk omdat de huidige coalitie geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft en regelmatig steun zoekt bij bijvoorbeeld GroenLinks en de PvdA. Bij de aanslag bij een synagoge in Jeruzalem zijn zeker 7 doden gevallen. Er zijn meerdere gewonden. De Israëlische politie spreekt van een terroristische aanslag en zegt dat de dader is gedood. De aanslag zou zijn opgeëist door de Palestijnse beweging Hamas. Donderdag vielen er 9 doden bij een inval van het Israëlische leger in de stad Jenin. De eerste F-35 gevechtsvliegtuigen zijn vertrokken van vliegbasis Leeuwarden naar Polen. Bij elkaar 8 Nederlandse toestellen worden daar ingezet vanwege de oorlog in Oekraïne voor de bescherming van het luchtruim van de NAVO. 2 F-35 zullen altijd paraat staan om binnen een paar minuten vijandige toestellen te onderscheppen. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zijn op Bonaire aangekomen, het startpunt van hun rondreis langs het Caribische deel van het koninkrijk. Ze bezoeken er de komende dagen onder meer de zogeheten slavenhuisjes. Daar sliepen tot slaafgemaakte mensen die moesten werken op de zoutpannen. Het koninklijk gezin blijft tot maandagochtend op Bonaire. Daarna gaan ze achtereenvolgens naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. De reis eindigt op 9 februari. Het weer, vannacht is het bewolkt, maar er zijn ook opklaringen. In die opklaringen kan het licht vriezen en kan een mistbank ontstaan. De komende dag van tijd tot tijd zon en een graad of 4. Na het weekend wisselvallig en wat zachter. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom. 4391 straten. Hoogste straatdruk van Nederland. Er zelf maar 100 kennen. Daar iets aan doen. Stadsgeschiedenis uitpluizen over annexatie van de delen. Delen als in dorpen, stadsdorpen. Mensen vinden die daar iets van vinden. Aderen tekenen tussen Omoord en Zuidplein. Deze cryptische regels vormden een deel van de opdracht die de stadsdichter van Rotterdam zichzelf oplegde in de afgelopen 2 jaar. Anne Vechter woont al meer dan 30 jaar in Rotterdam, maar voor deze functie wilde ze de stad tot in de haarvaten leren kennen. 2 jaar lang deed ze onderzoek en dichtte ze. Over laaggeletterdheid, Omoord, over wijkteams, Lombardijen, BOA's, de Willemsbrug. Gisteren nam Anne Vechter afscheid als stadsdichter. En op die dag verscheen ook haar bundel Zamzam met foto's van Camille Verschuren, een essay van Sandra Nibbeling en vooral wijk- en stadsgedichten. Zo'n 40 stuks, allemaal over die metropool aan de Maas en haar bewoners. Anne Vechter schreef kinderboeken, toneel, proza en vooral poëzie. Ze won tal van prijzen, de Woutertje Pieterse prijs, de Anne Blaman Poëzieprijs en vorig jaar nog de Ida Gerhard prijs. Dat was voor de bundel Big Data, waarover de jury schreef: voor Vechter werd dichteressen veelal geraden het vrouwelijke uit hun gedichten te schrappen. Sinds Vechter is duidelijk dat juist het doorleefde werk vanuit de blik van de vrouw zinderend materiaal kan zijn. Anne Vechter is 64 jaar, was al eerder dichter des Vaderlands en woont in Rotterdam. Where else, zou ik bijna zeggen, na de afgelopen jaren. Welkom, Anne. Dank je wel, Lotje. Je woont 30 jaar in Rotterdam. Ben je dan een Rotterdamse? Nou, dat heeft heel lang geduurd voordat ik me zo voelde. Ja, heel vreemd. Heb me heel lang eigenlijk gewoon een bezoeker gevoeld. Ook toen mijn kinderen daar geboren werden, dat hield aan. En ja, ik denk wel degelijk dat het de laatste jaren dat ik me echt pas verankerd voel. En hoe komt het dat je die stad moest veroveren? Ja, ik werkte heel veel thuis, altijd al. Mm-hmm. En dus als ik de stad inging, was het eigenlijk puur functioneel. Het duurde langer dan vroeger om een vriendenkring op te bouwen. Dus ik hechtte me minder goed. En ik was ook heel erg druk met mijn opgroeiende gezin. Ja, dus ik was uiteraard wel een Rotterdammer in mijn eigen wijk. En in contact met andere gezinnen, natuurlijk met jonge kinderen zoals dat gaat. Maar ik voelde me geen Rotterdammer. Ik voelde me ook niet meer een Noorderling. Eigenlijk voelde ik me een beetje ontheemd. Dat heb ik lang gevoeld. Ja, want je bent geboren in Delfzijlen, in Groningen. Ja. En daarna verhuisden je ouders regelmatig, want je vader was dominee. Klopt. En dan kreeg hij weer een andere gemeente. En dan werd het Overijssel of Friesland. Zo is het gegaan. Ja. En ik heb me ook wel eens afgevraagd of zo vaak verhuizen. Want ik ervaarde dat als vaak. Een kind een beetje, zeg maar, het talent ontneemt om zich echt goed te hechten. Ja, misschien zegt het wel minder over Rotterdam. Dat zou dan over jouw vermogen om je ergens thuis te voelen. Ja, nee, misschien dat zou heb kunnen. Je daar heel veel voor nodig. Ik heb dat een tijd lang wel aan Rotterdam geweten, zeg maar. Ik vond het een ongenaakbare stad. In zekere zin. Ik ben altijd een beetje geïntimideerd in Rotterdam. Ja, ik voel me altijd een tikkeltje provinciaals. Waardoor en ik ben Amsterdammer. Door de architectuur? Of? Ja, dat. Maar ze zijn ook gewoon stoerder dan Amsterdammers. Ja, maar oké, dat is misschien je ervaring. Maar ik verzet mezelf een beetje tegen dat cliché eigenlijk. Ja. Ik heb ook wel het gevoel dat we dat beeld met elkaar ook een beetje in stand houden. Ja. En want het wonderlijke is, toen ik naar Rotterdam ging, vond ik dat helemaal niet. Ik kwam uit Utrecht. Ik was echt op zoek naar een nieuwe plek, een ander uitzicht. Een plek waar je ook als jonge kunstenaar meer mogelijkheden had. Er was meer geld eigenlijk voor jonge initiatieven. Ik wilde weg uit Utrecht. Daar vond ik het heel oudbollig. Daar had ik het gevoel dat ik op elke straathoek iemand kende. En dat wilde ik allemaal niet meer. Maar toen kwam ik in Rotterdam. En ik ervaarde de mensen daar eigenlijk als heel lief, heel zacht. Maar achteraf dacht ik, ja, maar ik leerde alleen jonge kunstenaars kennen. Ja. Alleen dat. Ik had een heel beperkt publiek. Dat was ook een beetje de bubbel waar je dus in zat. Ja, en ik denk, daar ben ik best lang in blijven hangen. En nu heb je Rotterdam veel beter leren kennen door je werk als stadsdichter. Hoe zou jij Rotterdam nu beschrijven aan iemand die van Mars komt? In de eerste plaats natuurlijk een hele grote stad. Met wel een heel logische opbouw. Als je kijkt naar de topografie van de stad. Een stad die ook wel echt gedragen wordt door de rivier. Ik zou uiteraard de hoogbouw rond de rivier gaan noemen. Die extreem is en al maar extremer wordt. En verder zou ik eigenlijk iemand die van Mars komt onmiddellijk meenemen naar de markten van Rotterdam. Die heb ik ook ontdekt in de afgelopen 2 jaar. Als plekken om natuurlijk makkelijker mensen te ontmoeten. En ook gewoon als een soort dwarsdoorsnede van wat er in Rotterdam woont. Ja. Want het is interessant. Het is natuurlijk een geweldige ontmoetingsplaats altijd, die markt. Ja, ik heb dat heel bijzonder, heel fijn gevonden. En ik ontweek dat eigenlijk al jaren. Want eigenlijk word ik heel erg gauw zenuwachtig van mensenmassa's. Ik probeer eigenlijk zo weinig mogelijk boodschappen te doen en dergelijke. Maar nu moest het ook wel. Ik had me die opdracht gesteld. En misschien ook een beetje beschermd door het feit dat ik heel concreet wist wat ik ging doen als ik naar een wijk ging. Precies, je had een missie. Hè? Ik heb net een paar regels uit je missie voorgelezen. Mm-mm. Je wilde de haarvaten van de stad leren kennen. Nou, zo beschreven we dat. We moesten dat natuurlijk heel vaak proberen te formuleren. Wat wilden we nou eigenlijk? En we, zeg ik. Mm-hmm. Je noemde Camille en Sander al. Ze hadden eigenlijk zo'n klein kunstenaarsteam. En om wat steun te krijgen bij allerlei organisaties die we nodig hadden, ook financieel, moesten we proberen uit te drukken wat het was. Haarvaten, wij vonden het een mooi woord. Het spreekt tot de verbeelding, want je ziet de hele kleine adertjes hier. Nou ja, als dichter wil je natuurlijk ook, of ik wilde ook wel zo kijken. Want ik vroeg me natuurlijk wel af, heel vaak als ik ergens was, oké, maar hoe, want ik had mezelf die opdracht gesteld om na elk bezoek, na elke punctie, want het waren maar puncties uiteindelijk. Puncties, ja. Ja, maar het waren zoveel wijken. En het duurt heel lang voor je ergens bent. Hè, vanuit ik woon dan redelijk dicht bij het centrum. Maar om naar bijvoorbeeld een wijk als Lombardije te gaan, dat duurt zeker op de scooter zeker 40 minuten. Dat vond ik lang. Ja. En maar dat, daar, je vraagt naar die haarvaten. Ik ik vind wel, op het moment dat je welkom bent in een huis van de wijk, in een wijk waar je helemaal niet woont, waar allerlei mensen wonen in flats. Ik heb ongelooflijk veel flats gezien. Echt onvoorstelbaar veel flats in Rotterdam. Dan mag je daar zijn. En dan ik had wel echt het gevoel dat ik letterlijk in de huizen van mensen was. Ja, jullie aanpak was dat jullie met z'n drieën eigenlijk naar alle bibliotheken gingen. Dat waren er 21, in 21 verschillende wijken. Daar liet je je inspireren door de mensen die je tegenkwam, door de openbare ruimte. En je plakte daar letters op de ramen of op de muur van het gedicht van de vorige wijk. Ja, dus je nam eigenlijk je poëzie, nam je mee van wijk naar wijk. Juist. En die liet je ook mensen voorlezen. Juist, ja. Nou ja, dat was ongeveer in kort het formaat. Het was niet altijd makkelijk om uit te leggen waarom ik in de ene wijk kwam met een gedicht uit de andere wijk. Tot ik dacht, ja, maar het is ook gewoon eigenlijk een heel mooi idee. Dit is één stad en we vlechten eigenlijk een soort draden door de stad. En daar is die poëzie dan heel mooi voor. En ik denk, ik vroeg de mensen om een gedicht voor te lezen. Dus ik vroeg iemand uit Nesselanden om een gedicht voor te lezen over Schie. Nou, meestal weet een bewoner van Nesselanden ook niet precies waar het dan over gaat, wat daar speelt. Maar eigenlijk de mensen die ik dat vroeg, die waren altijd open voor. Het maakte ze niks uit. Ze lazen het gewoon voor. Er werd geen gesprek over die andere wijk, dat niet. Dus als ik gewoon zei, ja, nou ja, zo gaat het nou eenmaal, zo doe ik het. Want waar zou ik over moeten schrijven als ik niet eerst ergens anders ben geweest? We hadden wel onmiddellijk besloten om niet twee keer terug te gaan. Want dat werd gewoon een beetje too much. Te arbeidsintensief. Ja, en het team doet ook nog wel andere dingen dan natuurlijk aan dit project. Ja, want het stadsdichterschap is meestal dat je reageert op gebeurtenissen. Ja. Dat heb je ook gedaan, hè? Want dat zijn eigenlijk de stadsgedichten. Dat maar is wel de deal, hè, die je sluit als je stadsdichter wordt. Ja. Maar de wijkgedichten, dat is dus dit initiatief wat jullie zelf helemaal zo ingevuld hebben. Dit was wat ik samen met Sandra en Camille had bedacht. En dat, in zekere zin had dat ook wel een voorgeschiedenis. Want toen ik Dichter des Vaderlands was, had ik eigenlijk eenzelfde opdracht, alleen een beetje op een andere schaal. Ja. Schrijven over onderwerpen waar Nederland zich druk over maakte. Dat was 4 jaar, hè, dat je Dichter des Vaderlands... Toen was dat 4 jaar. Ja. Eigenlijk, toen ik het afsloot, is dat opgeheven. Toen werd het ook 2 jaar. Ik denk dat ik ook zo vaak gezeurd heb van, oh, die 4 jaar, dat is echt zo veel te lang. Ja, want dat vond je helemaal niet zo'n prettige opdracht, toch? Nou, in het begin vond ik het heel lastig. Na 2 jaar dacht ik, ik geloof dat ik daarmee stop. Ik kan er niet meer, ik was doodmoe. En ik sprak met Ilja Vijver af dat we hem op de dat ik hem het stokje zou overdragen zonder enige voorgesprek met de organisaties. Dat hadden we bedacht in de stad Schouwburg, geloof ik, of was het in Paradiso? Nou ja, we hadden er wel iets leuks op bedacht. We waren allebei gevraagd voor een soort poëziebal om daar. Ja. Dus wij hadden het programma gemaakt en besloten midden op de avond ga ik gewoon zeggen, ik heb er geen zin meer in. Een beetje in de lijn van Gerrit Komrij, die na, geloof ik, ook 2 jaar opeens ergens, ik weet niet meer op welk podium, riep, ik heb het de bok van! En er gewoon mee kapte. Want ik dacht ook, ja, maar oké, je neemt het is een deal. Je verdient er weinig mee en je hoeft je niet... Je bent een soort ambassadeur van de poëzie op dat moment, hè? Ja, maar vervolgens richten tientallen organisaties hun pijlen op jou. Want je bent in principe dan... Je zegt eigenlijk, oké, ik kan over alles schrijven. Kom maar op. Ja. Poëzie... I don't care, ik draai mijn hand er niet voor. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus voor je het weet schrijf je een gedicht voor de opening van een kegelbaan. Zeg maar, dat soort verzoeken krijg je binnen. Nou, ik heb een verzoek gehad inderdaad van een schaakclub. Een nationale schaakclub, geloof ik. Was wel de bedoeling dat ik voor de kampioenschappen een gedicht zou schrijven. Ik herinner me dat ik daarvan dacht... Nou, dat dacht ik niet. Nee, dat gaan we even niet doen. Dus die ervaring had je allemaal. Dus, oké, dan dat was het gesprek. Ja, dus die, noem het verantwoordelijkheid die ik had voor... om wat poëzie te ontwikkelen over actuele zaken. Maar ik ik heb altijd het gevoel dat ik tekort schiet. Ik denk altijd dat ik te weinig doe. Sowieso. Dus ik bedacht ook nog toen al een project. Dat was toen een soort landelijk project. Ik nodigde steeds een groep van 7 of zo dichters uit. Daar gingen er dan 2 met mij mee op tournee. Maar we gingen ook langs 22 theaterscholen. I don't know, het hele land door. Overal een podiumprogramma met publiek. En dan praten heel erg close reading-achtig over poëzie. Heel ambitieus ingevuld allemaal. Eigenlijk net als dit stadsdichterschap. Heel vermoeiend ook, ja. Ja. Maar ja, je legt het jezelf op. Ja, maar ik wil gewoon iets doen. Ik wil iets. Als ik de kans heb om iets te mogen zeggen of maken, dan wil ik dat ook doen. We gaan even terug naar het stadsdichterschap. Want die mooie bundel ligt nu voor ons. Ja. Die wijkgedichten, alle 21 bibliotheken. Ja. Je maakte daar ook een vlog over. Dat heette Dichter op de Stad. Om een beetje context te bieden bij het gedicht. Hele leuke filmpjes, ik heb ze gezien. Okay. Wat is het belangrijkste kenmerk wat je... wat is het belangrijkste ding wat je gebruikt om een gedicht te kunnen schrijven over een wijk? Dat is wel een mooie vraag. Wat is het belangrijkste eigenschap van jou, maar ook de belangrijkste... is het de openbare ruimte in een wijk? Of is het de bewoners? Zijn het de bewoners? Of is het de sfeer? Ja, sfeer is natuurlijk moeilijk, hè? Want ja, dat is heel... Ja, ja. Dat is heel ongrijpbaar. Bovendien, een sfeer in poëzie brengen is heel moeilijk. Een gedicht zelf kan sfeer oproepen. Ja. Dus dat is the other way around. Ja. Maar de openbare ruimte is wel een hele fijne. Dat heb ik steeds wel gemerkt. Dus ik heb veel gekeken op plekken waar ik was. En er zijn een aantal gesprekken. Er is een aantal gesprekken geweest waarbij ik echt wel bijna letterlijk iets in de poëzie heb kunnen brengen. Maar het gebeurde niet heel vaak dat de gedichten direct een aanleiding, of dat de gesprekken een aanleiding waren voor een gedicht. Dat is best lastig. Mensen praten niet zo. Nee, maar mensen zeggen van, nou, is die? Ja, het is leuk. Of ja, ik heb geen werk, maar ik vermaak me. Je komt ook niet zomaar in een heel persoonlijk gesprek. Mm-hmm. Dat vinden mensen ook niet zomaar oké. Okay. En wij kwamen natuurlijk als team. Dus we confronteerden hen bovendien met het feit dat we in dat bezoek al direct een filmpje maakten. Bij het eerste bezoek. Dus ook in het eerste gesprek was ook de vraag, vind je het oké als we het ook opnemen? En dat gebeurde wel eens. Maar het was makkelijker als ik zei, vind je het oké dat we je filmen als je een gedicht voorleest? Want dat weet je wel. Dat... Dus dan lazen zij het gedicht voor wat je in de vorige wijk had geschreven. Dat was altijd makkelijker. Maar wat wel werkte was om te zeggen van, kijk, deze regel. En we haalden altijd een regel uit een gedicht. Die werd dan op de ramen van een bibliotheek geplakt in chocoladeletters. Je kan wel heel goed praten over een regel. Wat vind je van, hè? Wat roept die regel in jou op? Zoiets. Daar voelen mensen minder remming. En dat had ik denk ik ook wel geleerd toen ik Dichter des Vaderlands was. Want toen projecteerde ik eindeloos gedichten. En die haalden we uit elkaar. En ik had altijd een soort van systeem van, ja, hoe moet je nou eigenlijk over een gedicht praten? Dus het beste is om gewoon wat vragen te stellen aan het gedicht. En kijken, die zal niet antwoorden, maar enzovoort. Ik vind het wel knap van de Rotterdammers dat ze daarmee aan de slag gingen, zeg maar. Dat ze daarvoor open stonden. Want ja, poëzie is niet de makkelijkste aller kunsten. Nee, dat is ook wel echt zo. Ik denk, het zag er. Wij hadden wel een soort. Voelde ik. Wij waren onderling heel sterk verbonden als team. We waren blij en vrolijk om dit te doen. Het was, ja, dat klinkt als een halleluja-verhaal, maar we hadden het echt enorm naar ons zin. Het was een mooi strak formaat. En we tuften natuurlijk op die scootertjes door de stad. Wat ja, jullie altijd... werden gesponsord door een scooter. Door een zekere scooterverhuurder. Ja. Een zekere elektrieke scooterverhuurder. Ja. Wil je een gedicht voorlezen? Het gedicht Afrikaanderplein. Oké, dan ga ik er iets bij vertellen. Ja, graag. Want ik ben vorige week naar mijn Marokkaanse groenteboer geweest. En die hield ik deze kaart voor. Toevallig precies de tekst die jij van mij vraagt. En ik vroeg hem, hoe spreek je dat eigenlijk uit? Zamzam. Ja. Wat zei Zamzam? Het was niet zo van, wat is dat? Want ze verkopen die flesjes. Hè? Het is een titel, of het is een merk van een bepaald soort water. Je moet zeggen Jamjam. Oké, het heet helemaal niet Zamzam, jouw bundel. Dus ik heb gisteren à la Arjen Lubach gezegd. En nou moet het afgelopen zijn. We zeggen gewoon voortaan Jim Jim. Oké, dus hier is Anne Vechter met het gedicht Afrikaanderplein. Waar ook de titel Zem Zem aan ontleend is. Jim Jim komt van het Arabische woord zome en betekent stop. Stop met stromen, zodat ik het genezende water kan opvangen uit de heilige bron. Oude mensen weten dit. Ze besprenkelen hun laatste kleren ermee. Jonge importeurs vinden €3 per flesje Jam Jam Raligidan. Best duur. Maar om een eigen reden smeken ze er zorg mee af over hun zeden. Prachtig. Dat Jam Jam, dat is dus water uit Mekka? Niet precies uit Mekka. Ja, wel van een bron in de buurt van Mekka, inderdaad. Ja. Die ook bezocht wordt. En dat is heel speciaal water, heilzaam om te drinken. Er zitten geen bacteriën in. Zo is het ons inderdaad beloofd. En die smaakt ook wel echt lekker zacht. Lekker water is het. En je doet het je begrafeniskleren, daar sprenkel je het over. Je laatste kleren, want... Dat zijn de laatste kleren, ja. Ja. En je koopt ze dus inderdaad voor €3 in Rotterdam. Misschien ook hier, I don't know. Bij de groenteboer. Ja. Ja, ik had er nooit van gehoord. Nee, maar nu ga je het wel tegenkomen. Want als je de naam Jam Jam... Oh, ik moet ook nog oefenen. Googelt, dan zie je... er zijn ook kappers die Jam Jam heten. Maar dat gaat natuurlijk niet over dat water. Dat gaat over die verwijzing naar die bron. Ja, want voor veel mensen... wij zeggen leuk, een verwijzing naar een bron. Maar voor veel mensen is het natuurlijk superbelangrijk. Nee, maar heel belangrijk. Onderdeel van hun geloof. Nee, maar absoluut. Je hebt ook gedichten gemaakt over boa's. Vond ik heel erg lief, want boa's, dat is niet echt een hele populaire beroepsgroep. Nee, en zeker niet in de covid-tijd. Nee, want precies. Want het eerste deel van mijn stadsdichterschap speelde zich natuurlijk in die tijd af. En was het natuurlijk ook niet echt zo van dat er heel veel mensen op straat liepen, by the way. Dus dat project van ons, dat had ook wel wat kanten waarvan je denkt, oké, was dat nou zo handig? Maar boa's, nee. En ik persoonlijk ben ook niet heel erg gedreven om direct met mensen in uniform in gesprek te gaan. Maar deze vraag kwam vanuit de gemeente. Die wilden eigenlijk hun boa's, dus hun de afdeling handhaving, zeg maar, in het zonnetje zetten door een film te laten maken. En dus de tekst die ik heb gemaakt, dat was de vraag, was eigenlijk bedoeld voor 30, ongeveer 30 boa's, die allemaal een regel inspraken. Het zag er fantastisch uit, moet ik zeggen. Dus het was kennelijk een hele goede cameraman die met ze meeliep. Of ze liepen voortdurend eigenlijk de camera in. En spraken allemaal individueel zo'n regel uit die tekst van mij uit. En dat was dan hun. Dat werd als QR-code bij hun cadeau. Ze werden allemaal geëerd tot boa van het jaar. Dus allemaal, hè? Ik weet niet hoeveel er zijn. Wat aardig van de gemeente. Oh, die gemeente is heel aardig geweest, ja. Ja. Nee, maar echt, het was wel... Ja, de lokale burgemeester deed ook nog mee. Ja, en ik voelde me ook wel een beetje een soort... Ja, ik ben niet echt een dienstklopper of zo. Maar ik vind het ook wel interessant om... zeker in dit geval vond ik het heel leuk om die beroepsgroep... mee te maken, want ik ging meelopen. Of eigenlijk rijden. En was je toen om? Want je zegt, ik ben niet gelijk voor de mensen in de Nee, uniform. Want ik las natuurlijk ook weer dat ze nu ook in Rotterdam bewapend zijn met een wapenstok en pepperspray en zo. En daar moet ik gewoon helemaal niks aan hebben. Maar ik weet wel, ik begrijp wel dat zij zich veilig willen voelen. Dat is het ding. Ja. Het gaat eigenlijk meer om hen dan om de mensen die ze tegenkomen. En ik begreep ook dat ze veel stress hebben. Daar hebben ze mij ook over verteld. Ook in die covid-tijd. Omdat ze natuurlijk heel superveel vaak worden stress. Uitgescholden. En... Nou ja, dat lees je ook in dat gedicht van mij. Daar laat ik ook een van de boa's zeggen van... Ja, die krijgen van die vragen van... Moet je niet eens een normale baan gaan zoeken? En dat kwetst ze heel erg. Ja, zou mij ook kwetsen als iemand toch? Dat tegen me zei. Ja, dat zou... Nou, tegen mij ook, maar tegen mij werd natuurlijk vaak gezegd... ben je dichter? Zou je niet eens een normale baan gaan zoeken? En wat doe je verder? Dat eigenlijk, ja. Oh ja. Een ander prachtig gedicht ging over... was naar aanleiding van de campagne Stop Geweld Tegen Vrouwen. Zou je dat ook voor willen lezen? Ja, dat wil ik lezen, zeker. Zeker dat... kijk, dit boek heeft geen pagina... Nummers, dus ik moet heel even zoeken. Hij staat volgens mij weer in het begin. Ja. prikken. Dat heb ik in afgelopen november geschreven. Toen was er een soort internationale dag tegen geweld. Voor geweld. Nee, tegen geweld. Tegen geweld. Tegen vrouwen. Ja. Twee keer tegen. Oké. Okay. Even het brilletje erbij. Hier moet het brilletje bij. Ook in Rotterdam zei iemand: spreek me niet tegen. Daar heb je dat mondje niet voor gekregen. Wie gelooft nog in bloemen om schuld in te pakken? Je schaamt je. Je bent verslagen. Je schaamt je voor wie jou slaat. Iedereen heeft wel eens een blauwe plek. Hoeveel vrouwen zich niet veilig weten. Een zusje wil horen of huiselijk geweld een familiespel is. Met haar oor aan een muur. Iets klopt niet. Als je weet achter welke deur een stiltebom ontploft, herinner jij je de geur van schroeiend haar en hoe een tand breekt. Herinner je wie jou kan zeggen wie je kunt bellen? Versnellen. Je belt. Meld. En dat meld is bevelenderwijs, hè? Ja, dat vond ik wel belangrijk. Dat kan. Kijk, er hoeft geen telefoonnummer onder natuurlijk. Het is evident. En dat gedicht is volgens mij wel vrij grootscheeps verspreid door die organisatie in Rotterdam die mij dit heeft gevraagd. Dit is dus wel niet een gedicht dat ik zeg maar spontaan dit zou is hebben zo'n, gemaakt. Een echt stadsgedicht waarvoor je gevraagd werd. Ja. Dat heet dan Orange the World. I don't know, het is een soort serviceclubs in Nederland. Maar het is eigenlijk vanuit de Verenigde Naties geïnitieerd. Dit initiatief. En heel belangrijk. Die dag. Heel belangrijk. En ik vond het ook onmiddellijk heel erg oké om daarover te kunnen schrijven. En ik denk, telt dan toch wel te weten dat zo'n organisatie zo'n tekst ook verder gaat dragen. Dus dat het niet alleen maar uiteindelijk in dit boek komt en stil blijft staan. Nee, dat er meer mee gebeurt. Dat vind ik heel belangrijk. Hoe is nou jouw blik op Rotterdam veranderd door deze de laatste 2 jaar? Of misschien niet alleen op Rotterdam, maar ook over je medestadsgenoten. Ja, ik was natuurlijk. Ik had een soort idealisme van. Ik wil heel graag. De openheid houden naar mensen om mij heen, bewoners in de stad. En dat zit ook in mijn aard. Maar we hadden natuurlijk net die hele COVID-periode gehad. We zaten er nog middenin. Ja. Dus ik wilde daar eigenlijk dwars doorheen gaan. En er werd heel veel gesproken over eenzaamheid in de stad. En ik weet niet of Rotterdam daarin verschilt van andere steden. Dat weet ik eigenlijk niet. Lijkt me niet, behalve dat het groot is, een grote stad is. Het is een enorme stad en er zijn. Kijk, ik had heel weinig indruk van de agglomeraties. En ik denk, daar heb ik wel iets van opgepikt. Voor mij is dat wel het belangrijkste van dit project geweest. Dat is natuurlijk een enorme rijkwijde. Hoek van Holland ligt 30 kilometer buiten Rotterdam. Hoort ook bij Rotterdam. Ja. Het is gewoon een dorp, maar hoort toch bij Rotterdam, geannexeerd, zeggen ze dan. Rozenburg noemt zich ook geannexeerd. Mijn blik is dus eigenlijk gewoon verruimd. En ik besefte ook dat we allemaal in kleine dorpjes wonen in de stad. Ja, en dat kun je een hub noemen, maar het is uiteindelijk van origine zijn het dorpen. Die zijn langzamerhand natuurlijk. Met hun eigen kerntjes. Met hun eigen kerntjes. En ook hun eigen gevoel van dit is onze plek. Maar ik heb het eigenlijk heel mooi gevonden dat niet voelde als een ontoegankelijke plek. Ik heb gisteren iets verteld over een bezoek aan Pernis. Dat staat dan wel bekend als een heel geïsoleerde gemeenschap. Maar je kunt er wel gewoon naartoe. Je moet gewoon, wil je aarde, heb ik ervaren, in die stad. Kun je hem op die manier leren kennen? Het kan. Dan kan je het gevoel van aarde krijgen. En dat heeft het mij opgeleverd. Ja. Nou, dat is mooi. Dat is mooi, omdat eigenlijk is dat alles waar het over gaat. Hè? Je moet erop uit om zelf de dingen te veroveren. De mensen te veroveren, de wijken te veroveren. En ik vind ook voor mij als kunstenaar dat eigenlijk de les is die ik degelijk geleerd heb en nu ook een beetje uit probeer te dragen. Want we hebben allemaal de COVID meegemaakt. De periode. Maar ik had ook een andere periode in mijn leven waardoor ik ook behoorlijk op mezelf teruggeworpen werd daarvoor. En dat heeft ook wel poëzie opgeleverd. Maar ik geloof toch heel erg in de kunst die, die ontstaat uit de waarneming, uit het ergens op afstappen, op de confrontatie ook, en in dit geval met mensen. Ja, ik heb dat heel mooi gevonden. Ja, terwijl waar je nu aan refereert is je vorige bundel, waar je ook de Ida Gerhardprijs voor hebt gekregen. Ja, dat klopt, data. Ja. Ja. En dat eigenlijk heb je die geschreven naar aanleiding van het feit dat je huwelijk afgelopen was. Zo is het, ja. Ja, het was geen huwelijk trouwens, maar... Nou ja, whatever. Maakt niet uit. Je, relatie, je, niet lang, uit. Je lange relatie van 20, 25 jaar. 24, ja. Ja. Dus toen was de motivatie om te schrijven heel sterk van binnenuit. Ik kon eigenlijk niet anders. Ik kon niet door als ik niet die bundel eerst had gemaakt. En die motivatie is nu zoveel... Ja, het voelt als een veel vrijer project eigenlijk... om eigenlijk te zeggen, oké, dit ben ik... Ik sta gewoon in deze stad. En mijn vraag is eenvoudig. Wie ben jij, stad? En nou, die geeft niet zomaar antwoord. Dan ga ik kijken. Wat voelen eigenlijk zijn bewoners? Ja. Die uiteindelijk de stad zijn. Wij zijn de stadmakers. Dus dat gaat niet alleen over emoties. Dat gaat ook over simpele feiten. Als dat je dat weten we natuurlijk uit de kranten. Maar het is heel indringend om... een lange rij bij een wijk van hoe heet dat, een huis van de wijk te zien waar mensen op vrijdag een voedselpakket komen halen. Dat is indringend. En dat is niet ik kan zeggen dat is geromantiseerd als ik dat zo zeg. Ik kom maar even langs en ik zie dat. Maar ik kom langs en ik mag er wel iets over zeggen. En dat is net het verschil. Ik kan zorgen dat het romantische beeld niet overeind blijft. Het is afschuwelijk. En ik heb het even meegemaakt. Maar als ik er taal aan geef, dan kunnen we het langer meemaken. Wat bedoel je met romantisch beeld? Want nou nee, zo van, ja natuurlijk, je pikt de armoede op... en je noemt als beeld daarvoor het feit dat mensen naar de voedselbank moeten. Maar het is gewoon een dagelijkse situatie voor steeds meer mensen. Ja, realiteit. Er is niks romantisch aan, nee. In die zin. Nee. Of laat ik zeggen dat ik daar kom uit mijn bubbel... weet je wel, van ja, toch maar ook weer een beperkt deel van de Nederlandse bevolking die even komt kijken als een soort koloniaal die, weet je wel, uit een andere... Want ik woon in een mooie wijk, zeg maar. Kralingen, ja. Zo heb ik me helemaal niet gevoeld en niet opgesteld. Maar we hebben wel degelijk de vraag gesteld van hoe kijken wij eigenlijk naar elkaar? Wat zie je als je naar mij kijkt, vroeg ik. Ja, bijvoorbeeld in Vreewijk, dat is een wijk bij Feyenoord. Nou, er waren mensen die zeiden, ja, nou, jij hoort hier niet. En dus vroeg ik dan, oké, that's true, maar hoe zie je dat zo snel? Of ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk... dat is wat... Ik was onlangs in India. Sorry, even een uitstapje. En daar voor een poëziefestival. En daar ontmoetten we, bezochten we een soort Victorian Memorial ding. Daar kwamen heel veel mensen uit West Bengal op af. Heel veel mensen van uit alle lagen van de bevolking. Maar daar heerst het kastensysteem nog. Maar dan. Ja, dat iedereen braaf in zijn klasse dus blijft. Ja. Dat is zo evident. En dus vroeg ik, dat zie je niet direct. Jawel, de mensen die mij begeleiden zeiden onmiddellijk... oh ja, yeah, well, we see that immediately. And they don't need to come. They don't need to reach you. En zo, dat. Weet je wel? Zij vonden mij... oh ja, ze zeiden, jij bent een kunstenaar. Maar waarom zou ik daar niet horen? Dus het gesprek... In Rotterdam zijn we in nu Rotterdam, weer, we zijn, sorry, we zijn nu terug. Ja. Excuus, sorry. Ik was alweer in mijn beeld alweer terug in Feyenoord. Ja. Excuus. Waarom zou jij dan niet horen? Ja, ja. Dus, want ik stelde de vraag van hoe zie jij mij? Want ik zie jou hier wonen. Het was een moeder met kinderen die liepen rond de bibliotheek. Enfin, dat was nou eenmaal de plek waar wij de mensen ontmoeten. Wat eigenlijk uiteindelijk ook wel slim was. Omdat het heel laagdrempelig is. Het was gewoon eigenlijk prima, een soort plein. In elk dorp is dat het plein. Maar waarom hoorde jij daar niet? Nou ja, zij vond dat een type als ik gewoon uit een andere wijk kwam. Daarom vertelde ik dat ook over India. Van, je past je toch wel aan een bepaalde plek waar je leeft. In je sociale omgeving, het gedrag, de kleding. Nou fijn, eigenlijk voor de hand liggend. Maar ik vond het toch wel interessant dat in die zin precies zo werkte als in India. Ja, ja. Met helaas. Dat verschil dat ik dan niet zei van you don't need to reach me. Of zij trouwens ook niet. Nee, zij ook niet, gelukkig. Nee. Ik zeg even, ik praat met Anne Vechter. Zij is 2 jaar stadsdichter geweest van Rotterdam. En heeft dat haar werk, de wijkgedichten en de stadsgedichten, nu verzameld in de bundel die ik Zam Zam noem, maar die eigenlijk Jam Jam heet. Jam Jam. Jam Jam. Ja, ik wil toch even terug naar wat ik net voorlas over die, dat vrouwelijke wat jij in de poëzie hebt gebracht. Ik vind dat een groot compliment als die jury dat over jou schrijft. Ja. Dat eerst gezegd werd van dichteressen, wat al een vreselijk woord is. Ja. Dichteressen, laat je vrouwelijkheid maar thuis. En dat jij dat doorbroken hebt. Volgens mij heb je dat ook doorbroken in die laatste bundel, die dus ging over verlaten worden. Mm-hmm. Waar je ook vrouwelijke iconen als... Ja, rolmodellen. Nou ja, rolmodellen, iconen. Ja, Medea en Ingrid Jonker aan het woord liet. Die bundel gaat heel erg over woede. Mm-hmm. Toch? Is woede vrouwelijk? Nou, is woede vrouwelijk? Ja, ik vind wel dat het moet zijn, ja. Ja, graag. Maar het wordt niet zo gezien, hè? Nee, dat dus dat is een van die dingen die jij natuurlijk gedaan hebt. Ja, hè, want het heeft natuurlijk vaak de connotatie gehad van... ja, dat maakt een vrouw lelijk en een vrouw... Het is onaantrekkelijk. Leert ook, althans, als het gaat over mijn generatie... maar ook nog wel die daarna, om die woede juist in te houden, te onderdrukken. Ja. En jij hebt hem in die bundel... Ik vind woede heel mooi. Ik hou van woede. Ik hou van. Ik hou van de vitaliteit om patronen te kunnen doorbreken in je eigen denken. Ik vind woede een schitterende creatieve emotie eigenlijk. Is het draaglijker dan verdriet? Draaglijker? Woede? Kijk, woede wil iets. Hè? Woede wil iets naar buiten brengen. Bij verdriet ik vind verdriet veel lastiger te dragen, zeg ik maar eerlijk. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Want lang verdriet, dat zet zich op een gegeven moment om in een soort nieuwe stemming, in een soort weemoedigheid. Dat kan verknoopt raken met je karakter, zeg maar. Ik heb dat gevaar wel gevoeld. En ik denk die woede, kracht heeft mij ook gebracht waar ik nu ben, eigenlijk. En had je in die eerste tijd van het grote verlies... had je toen steun aan de poëzie? Als lezer of als schrijver? Nee, Lotje, ik verdroeg eigenlijk niet eens poëzie. Nee, helemaal niet. Nee, ik zocht ook nooit in poëzie echt troost, als je dat bedoelt. Als je daarop, ja, weet ik niet. Troost, herkenning, erkenning? Ja, het zou kunnen, maar misschien... Zijn er mensen voor wie het zo werkt? Maar voor mij heeft dat nooit zo gewerkt. Nee. Ik kon ook helemaal niet eigenlijk... Ik kon het nauwelijks verdragen dat er andere teksten waren... dan die in mijn hoofd zaten. Dus ik was ook een beetje compulsief. Ik zat wel vast, echt heel erg vast in dat gevoel van verdriet. Maar en een ingewikkelde relatie tot wraakgevoelens had ik ook. Je wilde heel graag wraak nemen. Ik wilde heel graag wraak nemen. Wat had je voor fantasie? Ik was zo boos. Nou ja, de eerste was eigenlijk heel, heel eenvoudig. Dan stelde ik me voor om in de nacht dan in een rijdende auto zo langzaam voor het huis te rollen van de dame waar ik mijn wraakgevoelens op wilde projecteren. Zo rollen en dan zorgen dat dat opgemerkt werd. En dan zo weer met enorm traag achteruit rijden. Eigenlijk meer als dreiging, dat beeld. Wat goed. Echt een goede filmscène. Nee, filmisch, ja. Ja. Kijk, ik heb nooit gedacht om te gaan smijten of te gaan stenigen of gewoon enge dingen. Niet echt fysiek geweld, maar wel echt ernstige bedreigingen. Maar je hebt het niet gedaan? Nee. Maar je zat daar wel in vast. Ik heb het boek gemaakt. Daarmee heb ik denk ik ook wel een deel van die wraakgevoelens vormgegeven. En ze, ja, je kan zeggen zo onschuldig gemaakt. Je beschrijft daarin Medea 2.0. Nou, Medea is lang gezien als een soort heks. Mm-hmm. Terwijl... Ja, maar die scène waarin zij ook... want zij richtte haar woede ook op de nieuwe geliefde van haar man. Van de man die haar verliet. Ja, en ze vermoorde haar eigenlijk. Hè. Ze vergiftigde die geliefde met een giftige trouwjurk. Nou, zover heb ik het niet gebracht. Maar ik heb ook heel goed geweten, Lotje, dat uiteindelijk dat het... Laat ik zo zeggen, het zou zich ook tegen mijzelf keren als ik mijn wraakgevoelens echt zou uitleven. Bovendien heb ik steeds gedacht, het gaat hier wel over een andere vrouw. En ik voel me verraden ook door een andere vrouw. Maar ik ga ook proberen te ergens innerlijk aan te komen. Ik zette erop in dat het mij zou lukken om uiteindelijk te denken... ja, dit kunnen vrouwen met elkaar doen. Maar ik kan er ook... ik kan het ook zien als... Oké, we zijn met 9 miljard mensen, waarvan de helft ongeveer vrouw is. Is er nu, maak ik mij nu druk om die ene vrouw die mij zou hebben verraden? Maar waarom zou ik überhaupt belangrijk vinden dat ik verraden ben? Want laat ik alles gewoon omkeren en kijken hoe ik mijn eigen leven kan vormgeven. En dat ben ik steeds meer gaan doen. En dat heeft mij ook helemaal uit de buurt gewerkt, heb ik mezelf... Ik heb steeds meer afstand genomen van het idee dat er maar één vrouw in mijn leven zou zijn die mij het leven zuur maakt. Er zijn er vast veel meer namelijk. Maar je was bozer op die vrouw dan op je... Ja, maar dat man. Heb ik wel echt bewust langzaam veranderd. Want ik heb wel gedacht, maar het hoort wel ergens anders. Die boosheid die hoort helemaal niet daar. Who cares, die vrouw? I don't care, ik ken haar niet eens. Dus I don't care, maar de boosheid moet naar iemand anders. En wat heeft jou door die afschuwelijke periode geholpen? He, je zegt nu mijn gedachten, dus eigenlijk je ratio van waarmee je toch probeert in het grote geheel te plaatsen. Ja, ja. Maar er zijn wellicht ook andere dingen die jou geholpen hebben. Ja, ik was wel... Ja. Maar waar doe je nu precies op? Lezen van bepaalde boeken? Nee, of vriendschappen of, ja, of nee, dat is, iets in jezelf wat je ontdekte? Of... Ja, nee, maar natuurlijk vriendschappen. Kijk, vriendschappen, dat is zeg, dat zijn mijn nieuwe liefdes geworden, kan je zeggen. Mijn vriendinnen die om mij heen stonden. En mijn kinderen trouwens ook. Maar dat waren al mijn liefdes. Maar, nee, maar mijn vriendinnen. En hoe die eigenlijk als soldaten om mij heen stonden. En want ik had enorme paniekaanvallen. Echt van die fysieke paniekaanvallen. Weet je wel, stotteraanvallen. Ik echt totaal urenlang niet uit mijn woorden kwam. Maar die vriendschappen hebben mij doorheen die jaren echt weer op de grond gezet. Ja. Dus als je dat bedoelt, en dat bedoel ik ook, dat is wel het allerbelangrijkste geweest. Daardoor ben ik ook wel veranderd. Want ik heb ook beseft dat eigenlijk die liefdesrelatie mij ook een beetje bij mijn vriendschappen, bij mijn vriendinnen weg heeft gehouden. Tuurlijk, ik heb ze teruggevonden. Ja. Dat is natuurlijk de aard van de liefde. Als je heel erg overgeeft aan één iemand, nee, dan zeker. Heb je minder ruimte voor. We zullen dat nu niet helemaal gaan uitpluizen, maar zo, nee. Dat was wel aan de hand, ja. En je moest al die gevoelens ook onderzoeken in die bundel om ze achter je te laten. Of om ze een plek te geven. Ja, dat is een heel vies woord, maar toch vind ik het altijd ik wel goed. Nee, ik vind het eigenlijk helemaal niet meer erg om het zo te zeggen. Ik vond het ook altijd verschrikkelijk. Het een plekje. Nou, plekje vind ik nog moeilijk. Dat gaan we niet zeggen. Ja, plekje zeggen. Gaan we niet zeggen. Nee, maar een plek ergens aangeven is gewoon wel wat je doet als je dingen verwerkt. Ja, maar dat is ook een heel mooi principe, vind ik eigenlijk. Omdat ik namelijk geloof dat niet al het verdriet of de wraak of de boosheid ooit oplost. Maar het gaat erom natuurlijk om de wijze waarop ik het kan dragen, zeg maar. Je kunt het op allerlei manieren dragen. Maar het is er nog steeds. Ik kan er naartoe als ik zou willen, maar ik hoef er niet naartoe. Ja. En er is nog wel... Ja, nee, het is nooit helemaal opgelost. Nee. Maar, denk je dat nog kan? Maar ik vraag me af of dat moet. Nee, ik weet ik ook niet. Nou, dat vraag ik me af. Kijk, het functioneert niet meer als een soort automatische instantie die steeds bij mij aan de deur klopt. Want dat had ik in die eerste jaren. Als ik maar even alleen was, wap, dan stortte er weer een bui aan. Ja, en geen ontsnappen aan natuurlijk. Gewoon bizar, als, weet je wel. Dus dat is ook een soort modus waar je langzaam, ook door therapie trouwens, uit los moet maken eigenlijk, om weer zelfregie te krijgen. Dus dat is dus wonderlijk hoezeer het... Want ik beschouw het als een lichamelijk iets. Hè. Ik heb het idee dat het verdriet zich lichamelijk nestelt. En de boosheid ook. Waar zat het? Het zit bij mij altijd in de onderrug, hoor. Okay. Ja, het zat niet in het hart zozeer. Ja, ja. Het zit altijd in de rug. En nu ook als ik heb veel rugpijn nog steeds. Maar ik kan het nu oplossen ook door bijvoorbeeld veel yoga te doen. Dus door zacht te zijn voor mijn lichaam eigenlijk. Maar dat verdriet is er. Maar het is oké. Ja, zoals je het nu beschrijft, is eigenlijk hetzelfde als bij een sterfgeval. Ja, dat gaat niet over. Dat gaat niet over. Nee. Nou, leek me dat wel op zichzelf veel relaxter als het een sterfgeval was geweest. Had je niet al die wraakgevoelens en al die ingewikkeldheden gehad? En dat zo'n persoon dan ook, dat je die blijft tegenkomen in je leven. Ja. Maar inmiddels... Ja, voor hem toch ook wel fijn dat hij nog best leeft. Best wel fijn en voor de kinderen ook heel fijn. En ik vind het ook oké. En ik vind het ook fijn dat we weer kunnen communiceren. Je hebt wel vaker in je leven een extreme periode meegemaakt. Laten we even naar jouw jeugd. Je vader was dominee, je moeder sociaal werker. Mm-hmm. Je komt uit een heel geëngageerd gezin. Of het heel geëngageerd was, weet ik niet. Het was, ja, mijn ouders waren zeg maar politiek linksdenkend. Ze kwamen eigenlijk uit de jeugdbeweging van kort na de oorlog. Dus de VCC heette dat toen. Dus dat was wel christelijk geïnspireerd. Er werd best links gestemd. Net geen communist, net niet de CPN, zeg maar. Dus ja, ik ben een VPRO-meisje. Alleen ik was de jongste en ik kon op de een of andere manier vond ik het heel moeilijk om in het gezin mee te argumenteren. Want er werd altijd heel veel gepraat. En was dat was je het enige meisje? Of? Nee, er was nog ook een zusje. En die was ook heel idealistisch. En was het omdat je de jongste was? Ongetwijfeld. Ik wilde ook altijd aan ontsnappen. Maar ik was sowieso vond ik het gezin erg benauwend. Ik wilde altijd ontsnappen. Ja. Ik denk zelf dat daar ergens een zaadje is geplant voor mijn kunstenaarschap. Wat was er benauwend aan dan in jouw perceptie? Dus dat lag niet aan je ouders of zo, maar aan jou? Wat ervoer jij als benauwend? De gezinsrituelen. Het feit dat er altijd een gemeenschap, een dorpsgemeenschap... Heel dicht om onze familie heen leefde. En dat wij daar als domineesgezin eigenlijk een soort... ervaarde ik als een keurslijf tussen geklemd zaten... Ook een soort voorbeeldfunctie of zo? Nou, dat was wel impliciet. Dat werd niet zo nadrukkelijk genoemd. Het was ook wel in die zin, in die tijd... een redelijk vrijzinnig domineesgezin. Laat ik zeggen, het principe van de deur staat altijd open. Iedereen mag binnen. Vond ik ging daar heel erg in mee. En dat hoor ik, er zijn veel collega's van mij ook domineeskinderen. Mm-hmm, veel dichter. Vast weten, ja. Het probleem daarbij is dat, althans dat was in mijn geval zo... dat vaak de belangen van de buitenwereld veel meer telden... dan de gevoeligheden of de ontwikkelings... of de wens eigenlijk van de kinderen. Daar ben ik wel erg tegen aangelopen. Dat hoor je vaker van domineeskinderen of van artsenkinderen of... Ik denk dat ook allemaal zo is. Ja. En ik denk de ene reageert er gevoeliger op dan de ander. Dus ik was wel dwars. Ik denk dat ik wel dwars was. En gelovig? Was je gelovig? Ja, toch wel. Zeker. Ik was... Ik zong... Nee, niet in die zin. Ik geloof nu wel in een soort aanwezigheid. Ik hou heel erg van de gedachte dat er misschien nog een aanwezigheid is van onze voorouders. Zeker in mijn lichaam, zeker in de geschiedenis van mijn lichaam en van mijn familie. Dat vind ik heel mooi. Maar ik heb helemaal niet het gevoel dat er een big sister of brother... Nee, daar kan ik echt niet meer mee. Maar als student ook nog heb ik heel lang gezongen in zo'n studentenkoor in Utrecht. En ik ging met de zekere regelmaat naar een klooster in Frankrijk. Een soort protestants klooster. Waar heel veel jongeren naartoe gingen in die tijd. In de eind 80e jaren, denk ik. Ja, maar langzaam is dat wel verdwenen. Ook wel in de relatie die ik toen kreeg. Met agnost. Ja. Paste me aan. Ja. En het grappige is dat je eigenlijk, ja, als je uit zo'n gezin komt waar je ouders allebei gestudeerd hebben, dan ligt het vaak voor de hand dat jij ook gaat studeren. Je hebt allerlei studies ben je begonnen, maar je hebt ze niet afgemaakt. Je kon niet makkelijk je plek vinden. Dat is zo. Dat is zo. En we hadden het daar straks al over dat vaak verhuizen. Mm. Dus dat zal niet geholpen hebben om je plek te vinden. Maar was het ook iets in jou wat moeilijk vond om zich toe te leggen op een studie of op een. Het grappige was namelijk dat je op je 11e al meedeed aan een poëziewedstrijd over een kikker die Sorry heette. Ja, dat is waar. Die is nog hier bij jullie bedrijf terechtgekomen, dat gedicht. Hè, wat? Dat was een soort poëziewedstrijd, inderdaad. Van de VBRO? Van de VBRO. Oh, echt? Ja, nee, en dat was ook wel een soort van relevant moment. Want als ik terugdenk aan waar is het eigenlijk allemaal begonnen met dat schrijven van mij. Dat was een wandeling met dat gedicht naar de post, waar die dan natuurlijk. Hè, want dat gedicht, die wedstrijd werd aangekondigd in de VPRO-gids. Die was dat van achterwerk of zo? Van nee, de dat bestond toen nog niet. Oh. Nee. Want dat is wel. We hebben het over 50 jaar geleden. Ja, whatever. Het is verschrikkelijk. We zijn gewoon ingeblikte conserven. Het is vreselijk, vreselijk. En dat gedicht, dat was heel lang. En daar was ik heel trots op. En ik stuurde naar de VPRO en ik hoorde nooit meer wat. Oh. Dat was zielig, maar het was heel mooi. Maar ik had het niet gekopieerd natuurlijk. Oh. Ja. Dus dat is voorgoed verloren gegaan. Ja, misschien moet ik het nog wel schrijven. Waarom ben je die. Hè, blijkbaar was dat op je 11e al een soort ding wat je bezig hield. Waarom ben je die weg niet opgegaan? Niet direct bedoel je? Ja. Ja. Ik denk dat ik ook wel de verwachting of de hoop voelde, met name mijn vader, dat ik een wetenschappelijke carrière zou krijgen. Dat ik zou er misschien wel de brains voor hebben. Maar ik had er niet de passie voor. Maar ik moest. Mijn, laat ik zeggen, na de middelbare school verbrokkelde er wat plannen in mijn leven. Ik werd heel ziek, een periode van 1,5 jaar. En er werden mij wat adviezen gegeven die ik eigenlijk uiteindelijk in de wind sloeg, maar ook weer niet helemaal. Kortom, ik wankelde op twee benen. Het idee was dat ik een heel rustig, evenwichtig leven moest leiden met die ziekte. Je had MS. Ja, dat was in ieder geval toen de voorlopige diagnose, want toen kon het nog niet echt vastgesteld worden. 15 jaar later, toen de MRI-scans waren ontwikkeld, toen konden we dat echt wel gewoon met ons blote oog zien. Als je als 20-jarige een diagnose MS krijgt. Nou, dat wil je niet. Nee. Kan ik je melden. En de omgeving reageerde er best verkrampt op. Dus daar heb ik eigenlijk geleerd, ik ga gewoon ik maak mijn eigen keuzes wel. Want ik was eigenlijk totaal in paniek van die ziekte. En ik kreeg ook hele nare medicijnen, waar ik heel erg van in de war raakte. Dat heeft best lang geduurd. En verder, ik kon gewoon niet meer aarden eigenlijk. Dat moet een crisis zijn geweest als ik terugkijk. Vind ik het ook gewoon heel sneu. Ja, ontzettend sneu. Soms denk ik aan het meisje wat ik toen was, van wat was het, 18, 19, in het ziekenhuis. En met een duister voorgevoel dat mijn leven volledig in een richting zou gaan waar ik geen enkel vat op had. En ik dacht ook dat ik. Oh ja, de prognose was ook heel slecht. Er werd mij echt voorspeld dat ik niet veel ouder dan 34 zou worden. Omdat ze bang waren dat een hele agressieve vorm was. Ja, maar ze hadden natuurlijk niks moeten zeggen over zulke. Weet je, dat moet je eigenlijk niet zeggen. Maar goed, het gebeurde niet. Maar ik denk toch dat er toen in mij de gedachte is geplant van, nou ja, ik ga van alles maar een beetje. Ik ga maar wat uit. Weet ik veel. Maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Nou, ik kan me voorstellen. Ja. Je bent een tijd in een bos gaan wonen. In een hutje. Je hebt. Ja, dat is zo, ja. Toen je zwanger was, ben je in IJsland gaan rondtrekken. In je eentje. In mijn eentje. Dat zijn best wel extreme keuzes die je zeker, gaat maken. Zeker, dat is waar. En het heeft me ook wel, denk ik, voor mijn kunstenaarschap iets opgeleverd. Maar dat was niet de reden waarom ik het deed. De reden waarom je deed was om jezelf te vinden? Ik wilde hoe dan ook. Voor ik moeder werd, dus het was tijdens mijn zwangerschap van mijn oudste. Ik wilde eigenlijk naar Tibet. Ja, ik had een ongelooflijk sterke overtuiging dat ik bepaalde grenzen over wilde. Letterlijk, maar ook vooral innerlijk. Dat ik eigenlijk iets nodig had in mijn leven om heel moedig te worden. Dat er angsten waren die... Ja, dat had ik allemaal zo voor mezelf bedacht. Terwijl ik eigenlijk de grootste angst van de kans om dood te gaan op jonge leeftijd... die angst heb ik ook heel erg gevoeld. Die had ik eigenlijk allang getackled. Ja. Maar het ging maar door. En tot vorige zomer, toen ik ineens had bedacht... dat voor mijn gevoel van comfort, of in ieder geval... zelfvertrouwen het nodig was om alleen met de auto naar Frankrijk te gaan. En ik was heel bang geworden voor autorijden. Want ik had een paar ongelukken meegemaakt in mijn leven. Maar toch een autootje gekocht. En uiteindelijk, die heeft een jaar lang stilgestaan. Althans, ik reed er niet mee. Mijn zoon reed erin, maar ik niet. En ik moest die angsten overwinnen. Dus toen ben ik de afgelopen zomer... en dat gaf me hetzelfde gevoel als tijdens die trip in IJsland eigenlijk. Gewoon alleen. Ik had nauwelijks navigatie. Ik had alle snelwegen mijden ingesteld. Dus ik reed op de meest onvoorstelbare weggetjes. En daar ervoer ik eigenlijk opnieuw... een soort diepe angsten. Maar ik wilde ze in konsten tackelen. En dat was het belangrijkste. Ik wilde gewoon mijn angsten tackelen. Maar ik durfde bijvoorbeeld niet te gaan plassen onderweg... ergens in the middle of nowhere. Dat was dan wel weer raar. Dat was wel echt heel raar. Ik durfde gewoon mijn auto niet uit. Ik bleef maar doorrijden. Uren doorrijden. Dus ik heb wel iets manisch, hè? Vind je niet? Nou ja, best wel extreem. Extreem, ja. Maar nou ja, ik weet niet. Ik weet niet. Veel weet mensen hebben niet. Iets ja, extreems. Dat lijkt je mij zoekt ook. Maar... Iedereen zoekt toch maar. Ja. Ja, en dus ja, je kunt zeggen, bij mij is dat, ligt dat een beetje, wordt het zichtbaar. Ja, ik kon niet goed mijn richting vinden als twintiger. Maar ik heb daar geen oordeel bij, hoor. Nee. Het is een constatering, maar niet iets waar ik een oordeel over heb. Omdat ik denk dat we allemaal maar een beetje ons best doen en lopen te zoeken waar we passen. En iedereen heeft dat. Dat is waar. Alleen de een is misschien... En sommige mensen zijn wat sneller overtuigd. Nou, of tevreden, dat kan ook. I don't know. Zou dat het zijn? Weet ik niet. Ja, maar veel mensen zijn zoekend. Kijk, ik denk ook nu pas, sinds misschien na mijn 60ste... van, oh ja, hier ben ik terechtgekomen. Oh ja, eigenlijk ben ik wel oké met schrijver zijn of dichter... maar ik heb nooit helemaal het gevoel gehad van... uitgezocht te zijn. Of eigenlijk altijd het idee dat ik, wat ik net al zei, tekortschoot. En nu eigenlijk pas denk ik, nou ja, het is eigenlijk wel oké. Misschien heb ik nu wel gevonden waar ik naar op zoek was. Maar het heeft wel 50 jaar geduurd. Ja, maar dat is natuurlijk... ik vind ouder worden is niet zo leuk, vind ik. Maar dit aspect is heel leuk van ouder worden. Dat je op je plaats valt. Ja, als het goed gaat, ja. Ja. Ben je melancholisch van aard? Jawel, dat geloof ik wel. Maar ik heb ook een soort weerbarstigheid daartegen. Dus ik heb een onvoorstelbaar, vind ik zelf, onbegrijpelijk optimisme. Want oh ja, dus, ik vind mezelf ook heel kinderlijk, maar eigenlijk vind ik dat ook heel fijn. Ja, ja. Dat wil je graag zo houden. Ja, eigenlijk wil ik dat wel zo houden. Ja. Leuk. Ja, je 2 jaar stadsdichterschap achter de rug... een groot verdriet achter de rug. Dat zijn dingen die heel erg tekenen. Wat nu? Nu ben je geen stadsdichter meer sinds gisteren. Elfie Tromp heeft waar. Het van jou overgenomen. Ja, nee, ik heb nog helemaal geen tijd gehad om dat te voelen. Want het was vanmiddag ook alweer... er is natuurlijk een klein tourneetje nu rond het boek. En er komen alweer wat opdrachten op me af. Maar ik wil eigenlijk zo graag even helemaal... niet weten wat ik wil. Ja. Dat wil ik eigenlijk het allerliefst. Ik wil eigenlijk, ik verlang heel erg terug naar de periode dat ik schilderde, grote dingen, grote schilderijen maakte op de grond, meters bij meters. Ik verlang er ook naar om te zien wat er gaat gebeuren als er niks hoeft. Ja. Ik weet of als niet je je verveelt. Ik weet niet meer zo goed hoe dat is. Ik ben dat echt een beetje kwijt. En geen angst daarvoor? Nee, totaal niet. Nee, no way. Hier. Nee, het lijkt me heel fijn. Ik weet het niet. Ik zie wel. Ik wens je heel veel succes met een beetje verveling... en een beetje lege dagen. Lekker. En een beetje vriendinnen en dat soort dingen. Ja, daar heb ik heel veel zin in. Het boek Zamzam Tjem Tjem. Ja, Tjem Tjem. Ja, het is een beetje rottig om zo te zeggen. Tjem Tjem. Ja, Tjem Tjem. Ligt in de winkel, in de betere boekwinkel. Dankjewel Anne Vechter voor je komst. Maandag dan spreekt Femke van der Laan met beeldend kunstenaar Femi Otte. Die exposeert momenteel in het Stedelijk Museum in Schiedam. Nou, je weet, Nooit meer slapen is er ook als podcast. Abonneer je je, dan verveel je je nooit. Zo direct op deze zender podcastgids Vink met Misha Blok. En ik wens je nog een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.